İçeriye birkaç hurma yedi, karnı açtı abbadın ve birkaç hurmayı da cebine koyuverdi. Fakir ve yoksuldu. Bahçenin sahibi yakaladı onu ve dövdü abbadı. Canı yandı abbadın, Fahri Kainat'a gitti. Fahri Kainat hem peygamberdi, hem devlet idarecisiydi, hem babaydı, hem anneydi, hem her şeydi, her şey, her şey. Her şeyin hakkında tahakkuk edebileceği tek şahıs oydu, her şeydi o. Dedi ya Resulallah, açtım, belki hata işledim, birkaç hurma yedim, karnım açtı, perişandım, bir iki hurma cebime koydum, lakin çok dövdü beni. Fahri Kainat, dikkat ediniz, gel bakayım senin kolunu koparalım demiyor. Ne kadar İslam'a iftira atıyorlar biliyor musunuz? Canım, hırsızın eli kesilir işte. İslam'ın elini kestiği hırsız, İslam fıkhında siz o adamı asarsınız. İslam fıkhının kendi mantığı içinde söylüyorum. Böyle var mıdır? Hurma çaldın, kes, gel keselim. Yumurta çaldın, gel keselim. Yok, karnın açtı, karnını doyurdun, gel seni keselim. Var mı dinde bu? İftira atıyorlar. Dini bilmeyenler, İslam'ı sevmeyenler. Varsın sevmeyin. Sevmemişsiniz. Hadi canım sizde. Sevmeyin. Siz kimsiniz? Sevseniz ne olacak? Sevmenizi isteriz, kendinizi kurtarasınız diye. Ama Kabe'nin Rabbine andolsun ki bütün dünya bir araya gelse ve İslam'ı sevmese, İslam yeryüzünün tek kurtuluş reçetesidir. Sevmemişmiş. Bazen görüyorsunuz değişik vesilelerle. Militan yapılı bazılarının, belli ki sanki böyle illegal örgütlerin, bunların kim olduğunu herkes iyi bilir. Doldururlar bazen ekranları. Bunlar ne devleti severler, ne bayrağı severler, ne milleti severler, ne milletin birliğini severler. Bunlar gerektiği anda bölücüdürler. Gerektiği anda ateist, yani din düşmanıdırlar. Velhasıl ülkeyi sarsacak ve İslam'ı yok edecek olan her şeyin içinde varlardır böyleleri. Bu zihniyetlere karşı uyanık olmak gerek. Gerektiği anda askeri kurşun yanında budur. Polisi kurşun yanında budur. Bunlar beladır. İmkan buldukları her zeminde Kur'an'a saldırırlar. Zavallılar. Siz kimsiniz ki? İslam tenkit edilecek ve Müslüman Türk milleti İslam'dan vazgeçecek, öyle mi? Ham hayal kurun bakalım siz hele. Benim gibi, bizim gibi insanlar, şu dini anlatan insanlar, şu yüreği dinle dopdolu olan şu dinleyiciler gibi müminler, saydığım değerlerine bağlı insanlar oldukça siz boşuna kürek sallarsınız. Çağırdı peygamber. Salat ve selam olsun. Çağırdı. Dedi ki, dövmüşsün onu. Evet ya Resulallah, hırsızlık yaptı o. Dedi, bilmiyor musun ki o? Bilmiyor musun ki o bu işi pek bilmiyor. Cahildir. Bu işlerin farkında, hırsızın ne olduğunu dahi bilmiyor. Sen ona öğüt verdin mi? Hayır ya Resulallah. bu yanlıştır dedim mi? Hayır. Sen onu doyurdun mu? Hayır ya Resulallah. Ama sen onu dövdün. Ya. Öğüt verdin mi? Karnını doyurdun mu? Ama sen dövdün onu. Ne kötü bir şey biliyor musunuz? İnsan dövmek. İnsan insanı teper mi? Benim bildiğim katır katırı teper. Ufak bir kaza. Araba arabaya şu arkadan yanaşıyor, değdi değecek. Bir anda bakıyorsunuz. Ben mi daha iyi vururum, sen mi daha iyi vurursun? Ve Allah'tan kork. Dünya malı orada kalacak. Mezara girmeyecek. Ne götürdüler, gidenler ne götürdüler? Tabutlarla gömülenler, kefenle gömülenler ne götürdüler? Kazan hayırlı kazan da, lakin paraya da tapma. Ne götürdüler? Efendim, sen öğretmen olunca talebelerin de öyle olur. Bahçe sahibi üzüldü. Üzüldü de üzüldü. Çağırdı abbadı. Hurmalar verdim. Bir de bir çuval buğday verdi ona. Affet beni dövdüğüm için dedi. Affet beni dövdüğüm için. Hangi birimiz tokat attığımız insanın kapısını çalıp da sana tokat atmıştım hadi sen de vur bana. Peygamberim çünkü kısas istemişti. Kısas ettirmişti kendine dahi. Hangimiz diyebildik? Hanginiz diyebildiniz hayatınız boyunca? Peygamber ahlakı diyoruz da görevimiz yapmıyoruz. Allah soracak. Önce biz ilahiyatçılara soracak. Sonra her birinize soracak. Neden bu dini anlatmadınız diye. 2 gün önce bir yere davet edildim. Sağır ve dilsiz kardeşlerimiz, sağırlar dilsizler, pırıl pırıl gençler. Herhalde 50-60 kişi civarında vardı. 40-50 veya o civarda. Namaz kılıyorlarmış. Kendi kendilerine. Eksik yedik işte. Onlara birkaç şey anlatmaya gayret ettim. İyi niyeti, hoş çocuklar. Peygamberi sevmekten bahsettim, etmek istedim. Baktım peygamberi tanımıyorlar ki. Dini sevmekten bahsetmek istedim de baktım dini de tanımıyorlar. Var mı sağır ve dilsizlere din öğretecek, İslam öğretecek bir müessese var mı ortada? Var mı bir müessesenin bir kurumu ki, bir birimi ki bunlara yönelecek? Var mı gözü görmeyenlere yönelik bir müessese? Var mı? Var mı dul kadınları sıkıntıdan kurtaracak bir müessesemiz? İstismar etmeden ama insanları, onlara el uzatacak, her bir insan grubuna bir şeyler iletecek olan var mı? Yok, yok. Bir gün Ebu Zer'i gördü. Ebu Zer. Boş bulundu Ebu Zer. Boş bulunur ya insan bazen. Kölesine ait bir hatasından dolayı sert bir mukabelede bulundu Ebu Zer. Ne sert çıkıştı Allah Resulü. Çok üzüldü de. Dedi ya Ebu Zer, sen hala cahiliye döneminin adeti üzerinde misin? Allah'ın yarattığına zarar verme, zulmetme. Ebu Azer, geçinemiyorsan azat et onu, gönder. Yük yüklüyorsun ona, bağ günahtır, taşıyamıyor. Yük taşıttığında yardımcı ol ona. Öyle ya. Onun için mübarek ceddimiz Fatih Sultan Mehmet katırlara belli bir ağırlığın üstünde yük yüklenmesini yasaklamıştı. Onun için hayvanlar için tatil günü koymuştu. Şu gün hayvanlara yük yükletilmeyecek diye Fatih kanunnamesine yazıyor. Böyle insan idare ediyorlardı. Böyle bir peygamber nefesinden almışlardı. Biz insanlığa ne verdik meğer? Ne vermişiz zamanında? Sonra kendimizi inkar ettik. İnkar ettikçe de battık doğrusu. Battık. Ve hizmetçisine iyi muamele etmeyen birine söylediği söz ne kadar manidar. Bu senin hizmetçindir değil mi? Evet ey Allah Resulü. Allah dileseydi o efendi sen hizmetçi olurdun. Bundan daha ağır bir cümle, bundan daha eğiten bir cümle var mı? Söyleyin bana. Söyler misiniz bana? Dileseydi Allah seni hizmetçi yapardı, onu efendi yapardı. Neden peygamberi sevmeyeyim? Bana söyler misiniz, nasıl sevmeyeyim? Nasıl yanıp tutuşmayayım? Nasıl bütün dünya, bütün insanlık peygamberi niye bilmiyor diye yanıp tutuşmayayım? Benim tanıdığım Marksist dostlar var. Bir dönem Lenin'in, Stalin'in, Marx'ın felsefelerinin peşinde koşuştular. Mao'nun öğretilerinin arkasından habire koşuştular. Sonra İslam'ı bildiler. Bir Hazreti Ömer'i tanıdılar mesela. Allah Resulü'nü tanıdılar. Bütün hayatlarına bin daha pişman oldular. Geçirdikleri her sayfaya, her cümleye, her saate, her saniyeye. Gençlerimize İslam öğretseydik, satanizme kayarlar mıydı? Uyuşturucu kullanırlar mıydı? İnsanlar dağa çıkar mıydı? İnsanlar şehirde eşkıyalık yapar mıydı? İslam'ı öğretecektik. Bütün insanlık dine dönerken eğri büğrü neyse, dini neyse ona dönüyor. Eğri veya büğrü. Mübarekler, şu din ortada, işte bütün prensipleriyle ortada. Buna dönmekten başka çare var mı? Yanlış öğreniliyorsa doğru öğretin. Dini öğretecek bütün müesseseler, kanuni olan bütün müesseseler iyi çalıştırılacak ve insanlar dini öğrenmelidir. Dini öğreten insanlar çok kez tenkit ettiğimiz tacirlerin elinde değil, Kur'an'ın eğitimine göre yetişirler. O zaman şikayet etmiş olduğumuz bütün istismarlar kalkar ortadan. Bunun yolu bu. Bunun yolu din bilmemek değil. Din öğretmemek değil bunun yolu. Dini bilenle konuşursun. Bid'at ve hurafeye dalmış olanlar, onlara bir şey öğretemezsiniz. Tabi dini siz televizyonlara çıkıp da birbirine hakaret eden hocalardan öğrenemezsiniz. Birbirine hakaret eden, birbirine ağır sözler söyleyen, Otur ilahiyatçılardan din öğrenilmez. Onlardan ancak kavga öğrenilir. Maalesef. Ya Ebu Azer, Allah'ın yarattığına zarar verme. Öyle diyordu. Elinde beslemiş olduğun hizmetçine veya kölense şayet azat etmemişsen daha, ona kendi yemeğinden yedir. Ona pişirenin payını ver. Onu yanında oturt. Onunla birlikte ye. Bunu yapmazsan bir lokma al. Yağ batır onun ağzına koy onu. İkram et ona. Dikkat etmişimdir. Hani bazen bir yere gidersiniz, davet ederler sizi bir müessese. Size özel yemek getirtirler. Orada çalışanlar ise o gün yemek neyse işte çorba vesaire onu yerler. Bu çok kötü bir şey biliyor musunuz? Çok kötü. En azından işte Resulullah'ın dediğini yapın. Bir lokma koparın. Size getiren kimse o yemeği en azından yapabileceğiniz. Bir lokmanın içine bir dilim et koyun. Getirene ikram edin. Sen bunu getirdin, kokusunu aldın seni. Hayır diyebilir, zorla ver. Hayır alacaksın arkadaşım diye. Getirirken sana kızmış da kapıdan çıkarken sana kızmaz bari. Merhametle muamele edin. İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema. Yerdekilerine merhamet edin ki göktekiler, yücelerdekiler, yücelerde olanlar size merhamet etsinler. Veya semada olan size yardım etsin. Mümkünse şayet başkalarının yediğinden yiyin. Gittiğiniz yerde özel yemek istemeyin. Özel muamele istemeyin. Özel muamele istemeyin. Özel muamele de yapmayın. İyi de hocam binde bir geliyor yanıma ne olacak?